കൂടുതലായി വാഞ്ചി തീര. Cela ce crede într-o mine, precum a zis Scriptura. Râuri de apă vie vor curge din pântece. Aceasta au zis pentru Duhul pe care le erau să-L primească cei ce cred într-o dânsul, că încă nu era Duh Sfânt, că Iisus încă nu se proslăvise. Deci mulți din norod auzind cuvântul ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul, iar alții ziceau, au dar din Galileea, va să fie Hristos. Au nazis Scriptura, că din sămânța lui David și din orașul Betleem, unde a fost David, va să fie Hristos. Și în perechere între norod s-a făcut pentru dânsul, iar unii dintre și voiau să-L prinză pe el, dar nimeni nu și-a pus spre dânsul mâinile. Deci au venit slugile către arhierei și către farisei și au zis lor aceia, pentru ce nu l-ați adus spre el? Răspuns au slugile, niciodată n-a grăit om ca acest om. Și a răspuns lor farisei, au doar și voi v-ați amăgit. Au doar cineva din voi era crezut între Iisus sau din farisei? Și norodul acesta care nu știe legea, blestemat este. Zisa Nicodim către ei care venise noaptea la dânsul, unul fiind dintre ei, au doar legea noastră judecă vreunde, nu va auzi de la el mai înainte și va cunoaște ce face. Răspunsa și a zis lui, au doar și tu din Galileea ești, chiar că și vezi că proroc din Galileea nu s-a sculat. Și a mers fiecare la casa sa. Deci iarăși au grăit lor Iisus zicând, eu sunt lumina lumii. Și la ce urmează mie nu va umbla într-o întuneric, ci va avea lumina vie. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce închip de limbi de foc, din cel a trimis vrea Sfântul să o dupe de Sfinții Săi, ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, mărții tale, ale Sfinților, Sfinților și tuturor daților apostoli, cu ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan, gură de aur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților, dreptul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Fănele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecilor. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, iată ne ajuns, iubiților credincioși, la 50 de zile după învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Zi în care se serbează unul dintre cele mai mari praznice de după învierea Domnului Hristos, deci cincecina. Vom încerca pe parcursul acestui ospăț duhovnicesc să explicităm acest praznic împărătesc și care și are rostul, ce rost are, de ce Dumnezeu l-a lăsat pentru lumea creștină. În legea veche spunea Dumnezeu prin prorocii Săi, de trei ori în an se va aduna și să aduce jertfă lui Dumnezeu în Ierusalim. Deci iudeii se adunau de trei ori pe an la Paști, la cincecine și la înfingerea corturilor care era toamna. Și atunci aduceau acea jertfă lui Dumnezeu, dar numai în Ierusalim. De ce de trei ori se adunau și nu de mai mult? Și nouă nu ni se cade tot de trei ori să ne adunăm în acest Ierusalim ceresc? Ci nu, acelora le-a spus Dumnezeu de trei ori în an, fiindcă ei erau risipiți în toată lumea și era cum greu ca să se adune mai des. Iar pentru noi, venind Hristos și înviind și pogorându-se Duhul Sfânt, deci dând dar Bisericii lui Dumnezeu și ducându-se ca un mir dintr-un alabastru vărsat, cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea, iată Ierusalimul este în toată biserica creștinească care lucrează după perceptele Sfintelor Canane ale Sfinților. Deci, dragilor credincioși, creștinului se cade nu de trei ori să se adune în biserică și să se roage, ci mai mult decât atât în fiecare zi. La cincecime era mare praznic în Ierusalimul legii vechi, iar acum, în legea nouă, este și mai mare praznicul, fiindcă fără acest praznic împărătesc, fără ceea ce s-a întâmplat atunci în Ierusalimul timpul aceluia, biserica nu ar fi avut viață. Deci îl vedem pe Mântuitorul în tot cursul vieții lui propovăduind cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Îl vedem cum își pecetluiește propovăduirea și toată învățătura sa duhovnicească pe muntele Golgota, răstignit fiind de către iudei. Deci cu sângele său divin omenesc îl vedem cum își pecetluiește învățătura sa creștină, predându-o apostolilor și prin apostoli nouă. Îl vedem pe Mântuitorul pus în mormânt, iar a treia zi, în una din sâmbete, cum spun evangheliștii, de dimineață spre răsăritul soarelui, înviază din morți, numindu-se întâi născut din morți, după cum a spus și apostolul Pavel. Deci iată, Mântuitorul rămâne 40 de zile pe pământ printre apostolii săi, arătându-se aici și colo, după loc, după scop, apostolilor, predându-le în continuare ce să facă după înălțarea sa la cer. Când s-au împlinit 40 de zile de la înviere, Domnul Hristos urcă cu apostolii în muntele Eleonului și acolo, pe un nor și într-o trenă de cântări îngerești, se înalță la ceruri cu tot cu trup, pierzându-se în văzduh cum se duce la Tatăl Ceresc. Cei care urmăriți cu atenție și cu Duh dumnezeiesc cuvântul Sfintelor Evanghelii, și Dumnezeu vă va da minte și înțelepciune să le înțelegeți toate cele care le auziți în biserică. Vedem la ziua apostolului Ștefan, după nașterea Domnului, când este dus în Sinedru spre judecata fariseilor și arabinilor și dovești, cum spune că îl văd pe Fiul omului de-a dreapta Tatălui. Deci iată mărturie că cel ce s-a înălțat la 40 de zile de la cer, de la pământ la cer, s-a așezat de-a dreapta Tatălui cu tot cu trup. Deci nu a văzut a doua față a Sfintei Treime acolo, ci l-a văzut pe Hristos, deci a doua față a Sfintei Treime cu tot cu trup, adică acesta care a înviat din morți, acesta care s-a înălțat la ceruri și acesta care a promis apostolilor când s-a înălțat că mă duc acolo și vă voi trimite făgăduința Duhului Sfânt. Lucru care avea să se întâmple tot în zi de duminică, la 10 zile după înălțarea Domnului la cer. Deci dacă nu se ducea Domnul la ceruri, nu venea Sfântul Duh lucrativ în pământul creștinesc. Iubiților credincioși, prorocul Isaia a spus cu sute de ani înainte de acest eveniment și vei pune pe aceștia ca pe o podoabă de mire și ca pe o podoabă de mireasă împrejurul tău. Aceștia care strălucesc ca o podoabă pe haina miresei și a mirului în ziua crucială a vieții lor și cea mai iubită zi din viața lor, nu sunt alții decât creștinii. Deci creștinii pe haina miresei lui Dumnezeu, care este biserica creștinească, strălucesc precum podoabele în ziua anunții pe cei doi fericiți. Deci de aici putem să desprindem cât de strălucită este prezența creștinului la biserică. O scamă, dacă o vedem pe veșmântul nostru, și cu cât e mai scump și mai elegant veșmântul, cu atât îl urâțește când are o pată pe el, așa să vă închipuiți că noi creștinii care începem să facem necazuri în biserică, și știți cu câte ne confruntăm, diferite vorbe, poșneri în biserică, atunci nu ești decât scamă, pată pe veșmântul imaculat a împărătesei, a miresei lui Hristos, care este biserica. Deci biserica viază prin lucrarea Duhului Sfânt în trânsa, având succesiune apostolică încă de la Domnul nostru Iisus Hristos, primii luând Duhul Sfânt apostolii. Deci iată că la 50 de zile de la învierea Domnului Hristos, apostolii stăteau împreună cu Maica Domnului, tot înfricoșați într-o casă uneia din apostoli. Atunci au auzit vuiet mare și fiecare și-au văzut pe capetele lor cum s-a coborât din cer limbi de foc. Și acela nu era altceva decât făgăduința Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt, care era promis ca dar de către Domnul Hristos când s-a înălțat la cer, a venit în chip de limbi de foc, cum a spus Sfânta Scriptură. Acest dar, fără de care nu era posibilă mântuirea omului. Și acum să explicităm, după cât ne va lumina Bunul Dumnezeu, de ce a venit în felul acesta și nu în alt fel. Și de ce a fost necesar acest dar trimis de Dumnezeu peste oameni? Vedeți că atunci când Adam a călcat porunca lui Dumnezeu împreună cu Eva în Eden, s-a interpus acel zid de ceartă între Dumnezeu și om. Atunci Dumnezeu, supărat pe creația sa, pe sublima creație care era omul, purtând chip și asemănarea lui Dumnezeu, cum nicio zidire a lui Dumnezeu nu mai purta în lume așa strălucire, l-a blestemat și l-a alungat din Eden, din paradisul în care a fost așezat și pentru care a fost creat, adică pentru om. Și cuvântul a fost acesta, din pământ ieși și în pământ vei merge, lucru care avea să se și săvârșească și până în zilele noastre trupește suntem sub același blestem. Că vedem cât de strălucit este trupul nostru când suntem vii, cât îl gogolim, cât îl menajăm și cât ținem la el. Iată, parcă într-o ironie, în momentul când a zburat Duhul de viață din trup, el începe să miroase, el începe să cadă în putrefacție și nu mai ai ce să faci cu el, decât să-l duci în pământ, că din pământ este și în pământ va merge, unde se și risipește și rămâne ca într-o visterie, acolo așteptând învierea morților. Deci acest blestem groaznic care s-a revărsat ca un tunet în chip de cuvânt din gura lui Dumnezeu în urechile lui Adam și a Evei, iată că îl vedem prezent în moartea noastră. Era și este povara groaznică care trebuie să o ducă omul în spate. Această ceartă între Dumnezeu și om nu putea să o ridice nimeni decât un împăciuitor. Și aș vrea să mă cobor la cele dintre noi, ca de aici să înțelegem cele înalte dintre Dumnezeu și om. Când trebuie, vrând să se împace, să fie un împăciuitor care să fie nepărtinitor, să fie jumătate din dușmanul tău și jumătate din tine. Că dacă vine numai prietenul cu cel cu care tu te-ai certat, nu sunt șanse de împăcare. Sau să vină prieten cu tine, așiși de rea pentru celălalt. Deci trebuie să fie acel împăciuitor care să verse dar peste doi certați, Și în felul acesta, unindu-i, va rămâne pace. Între Dumnezeu și om nimeni nu putea ca să facă pace. Și pentru aceasta vine a doua față a Sfintei Trăimi, care este Fiul lui Dumnezeu din veac, vine pe pământ aici la om ca să se întrupeze, să viețuiască cu omul. Vine neputința omului, vine noul Adam, cum l-a explicitat Apostolul Pavel, cu singura specificare, fără de păcat. Sau cum spune în alt percet Sfânta Scriptură, că nu preînger a luat, adică Domnul Hristos n-a luat fire de înger, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceasta vine și se întrupează din purura Fecioara Maria, împrumutând sămânța dumnezeiască, îmbrăcându-se cu trupul, cu haina de carne a sufletului. Așa îl vedem cum stă 9 luni de zile în pântecele Fecioarei și se naște în chip omenesc, trăiește în chip omenesc. L-am văzut cum însetează, l-am văzut cum se odihnește, obosit fiind, l-am văzut cum mănâncă, flămând fiind, l-am văzut cum suspină pentru necazul aproapelui, l-am văzut cum pătimește pentru dragostea care o purta pentru cei care au căzut din Eden. Deci l-am văzut cum moare ca un om, l-am văzut înviat ca un om și iată că l-am văzut ridicându-se la cer ca un om și Dumnezeu. Deci iată că Hristos venind pe pământ, a doua față a Sfintei Trăimi, a luat din mâinile omului darul care putea el să-l ducă lui Dumnezeu spre împăcare. Vedeți dumneavoastră întotdeauna când doi împărați se certau, stăteau în dușmănie și apoi când se împăcau își schimbau daruri. Și aceste lucruri, aceste sentimente împodobite cu aceste daruri materiale le vedem la noi înșine care suntem atât de mici ai societății. Momentul împăcării este atât de înălțător pentru tine, parcă este soare în sufletul tău în momentul acela, după cât de mare ți este prietenul tău cu care tu te-ai certat. Așișterea și darul pe care îl schimbi cu cel ce ai fost cândva certat va fi după prețul celui cu care te împaci. Deci Dumnezeu, iată că trebuia să vină cu darul său pentru omenire, că omul atât s-a putut să priceput. Doamne, ce să-ți dau eu ție de îndată ce viez prin tine și toate sunt ale tale? Sau cum spunem la Sfânta Liturghie, ale tale dintr-o ale tale. Ce este al nostru? Și să ne lăudăm că iată îți aduc ție, Doamne, că sfințim prin darul Duhului Sfânt pâinea, vinul și apa, nu sunt tot ale lui Dumnezeu. Cum un copil din casa ta ar veni, ți-ar lua din buzunar ceva și ți-ar dă tot ție ca dar, dar nu sunt tot ale tale. Deci omul nu a putut să-i aducă darul lui Dumnezeu decât, cum a spus Sfânta Scriptură, pârga cea curată și sfințită, adică noul Adam, trupul lui Hristos sfințit prin dumnezeirea lui. Iar trupul... Deci omenirea de-a lungul miilor de ani s-a ostenit să aducă spre întâmpinarea acestei împăcări pe Fecioara Maria în curăția ei dumnezeiască, din a cărei sângiuiri să îmbrace sămânța dumnezeiască în haina carnală, în trup. care avea să fie momeală pentru diavol, că diavolul a crezut că Mântuitorul este un om oarecarele. Și pentru aceasta, văzând pe Hristos în trup omenesc, s-a repezit cu atâta furie cum făcea până atunci să-l ucidă pe cel care propovădea dreptatea, și împlântându-și colții morții în trupul lui Hristos, adică răstignindu-l pe cruce și murind pe cruce, și-a dat seama că de fapt s-a înșelat, că Hristos după moarte s-a dus cu dumnezeirea în iad, după legea morții, legea încheiată de diavol și Adam. Deci iată că omul, la înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos, cu tot cu trup, trimite lui Dumnezeu pârga, ca niște mânuți curate și niște glasuri vlăguite de putere, dar sincere: Doamne, atâta pot să-ți dau. A luat Domnul Hristos, a luat trup, e trupul nostru, și ți-l dăm sfințit pe crucea Golgotei și înviat din mort. De acum, aducându-se Hristos și așezând pârga noastră, El numindu-se întâi născut fratele nostru mai mare în împărăția lui Dumnezeu, trebuia să trimită ca un Dumnezeu dar spre această împăcare. Dacă Mântuitorul s-a tras din seminția lui David, care era împărat, și din seminția arhierească, deci împărat și Dumnezeu și arhiereu, trebuia de acolo să se trimită de către Dumnezeu dar în echivalența prețului. Și pentru aceasta Duhul Sfânt coboară ca un împărat în lucrarea sa dumnezeiască, că este împăratul cerurilor și al pământului, este a treia față a Sfintei Treimi, este fața lucrativă a dumnezeirii. Pentru aceasta, când invocăm Duhul Sfânt, zicem: Împărate Ceresc, Duhul Adevărului, vino și te sălășluiește între noi. Deci acest împărat, adică fața treia Sfintei Treimi, avea să vină aici la Sfinții Apostoli. L-am văzut pe Duhul Sfânt la botezul Domnului în chip de porumb. Nu ca un porumb, în chip de porumb, dar atunci la Iordan s-a arătat după loc și după scop în felul porumbelului, că porumbelul era purtătorul păcii, că porumbelul a venit cu o stâlpare de măslin în cioc atunci când în Noe l-a slobozit din corabie să-i aducă veste dacă a încetat mânia lui Dumnezeu potopul. Deci atunci s-a arătat ca o umbră, că iată s-a apropiat plinirea vremurilor, adică în curând va veni pacea între om și Dumnezeu. Atunci porumbelul, așezându-se pe creștetul Mântuitorului, s-a și auzit glas din cer: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-l ascultați. Dacă atunci a venit doar ca o umbră, aici trebuia să vină în chip de limb de foc lucrativ. De ce în chip de limbă și de ce de foc și nu altfel? Apostolii trebuia ca să fie înțelepțiți și prin cuvântul care îl duceau în lume, cuvântul mântuirii, trebuia să dezrădăcineze filozofia idolatră care îi izbea în pântecele iadului, prin credința ei, toate sufletele omenești. Deci vine în chip de limbă de foc, deci în chip de grai, care este mădularul cu care noi grăim. Ei n-au venit un munte de mușchi sau cu armura lui Goliat să meargă cu bâta să-i încrăștineze pe idolatrii veacul acelea și după el ceilalți. Ci aveau nevoie de arma Duhului, cuvântul, că după cum a spus și Isaia, prorocul cuvânt, credință este prin cuvântul lui Dumnezeu, iar cuvântul se strecoară prin fereastra sufletului care este urechea în inima ta. Iar tu, crezând cuvântului adevărului, atunci mintea îți va străluci și va lucra cele duhovnicești. Deci lumea ducea lipsă de acel cuvânt de înțelepciune care să dezrădăcineze idolatria. Și atâta de împătimit era idolatria în lume, încât că trebuia să ardă, să ardă păcatul, fără de care lucrare nu putea ca să se însemânțeze cuvântul mântuirii, cuvântul creștinismului. Că ați văzut dumneavoastră, sunt spini sau buruieni, oricât ai săpa pământul, el tot crește. Cu atât mai mult păcatul în om sau o idee fixistă care l-a prins pe om, în mintea lui a prins-o în gheara aceasta, cu atât mai mult nu se va desțeleni, până când nu vine focul și arde tot ce germinează din el. Deci, cuvântul dus, cuvântul împărăției dus pe Mapamon de Sfinții Apostoli, purtau cu ei acel foc care ardea până în adânci mădulare, până toată ființa, cuvântul idolatru. Deci, dragilor credincioși, pentru aceasta vine Duhul Sfânt, să înțelepțească în haina vorbirii, în a spinteca cuvântul pe apostoli și totodată să le dea acel foc dumnezeiesc care ardea păcatele oamenilor. Că vedeți dumneavoastră un lucru tare gingaș, atunci când pătimește carnea ta, doctorul, dacă nu taie în carne vie și să curățe tot putregaiul, în locul căruia va crește carne curată și vie, atunci nu te poți numi un om cu șanse de a te însănătoși. Deci până când cuvântul Sfinților Apostoli, cuvântul Împărăției lui Dumnezeu, nu ardea păcatul, adică estomparea lui la timp, nu putea să se sădească cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră în casele dumneavoastră când vă confruntați în învățăturile după cum vă pricepeți, cu soții, cu soțiile, cu prietenii sau cu copiii dumneavoastră, până când prin haina vorbirii nu-i îmbraci acel sentiment din tine, ca el să omoare patima, să nu-i mai germineze, nu ai șanse să-l îndrepți. Ia-l pe bețiv și mustră-l, nu-ți zice nu, degeaba-l mustri când este beat. Sau cei care fumează, sau curvarii, sau toți ceilalți oameni care sunt prinși în patimi groaznice. Deci până când nu arzi în el viermele acesta care mereu regenerează, nu poți să te numești un om odihnit că l-ai întors din cărările fără de legilor. Încă o asemănare care aș putea să o aducem aici, după cum și sfinții părinți s-au folosit de ea, ar fi cea a cărămizii. Ați văzut lutul cât este de întinat, cât este de grețos când este înmuiat. Dar olarul, meșterul, l-a muiat ca el să se lasă în mâna lui și apoi după meșteșugul lui i-a dat formă și apoi îl bagă în foc. Ca trecut prin foc, el își schimbă și culoarea și capătă și putere. Și apoi urcă pe piedestalul de cinste după cum i-a dat trupul meșterul. Dar dacă el ar fi îndărătnic lutul și nu se lasă moale în mâna olarului și ca un grai ar spune, nu vreau să fac ca tine, evident că este un eșec. Oricât l-ar ține în foc, el tot lut prost este și nu este decât de aruncat. Să ne închipuim trupul nostru, este un lut însuflețit, dar trecând prin focul Duhului Sfânt, el își schimbă culoarea și puterea. Și cum? Așa cum cărămida își capătă acea culoare atât de frumoasă, pală, plăcută, și urcă în loc de cinste, din loc grețos urcat în loc de cinste, așa această tină, acest lut însuflețit trecut prin focul Duhului Sfânt își schimbă culoarea îngerului, culoare de lumină care a pierdut-o în Eden. Pentru aceasta dracii se înspăimântă de oamenii sfinți, că îi vede în foc, îi vede în lumină și nu se poate apropia de el. Dar numai după ce trece prin focul Duhului Sfânt, așa cum cărămida durează mult după cum este lucrarea meșterului, așa trupul nostru durează pentru veșnicie după cum tu ți-ai lucrat faptele. Deci, dragilor credincioși, m-am coborât la aceste exemple atât de minore între noi, dar să înțelegem lucrarea Duhului Sfânt, că dacă Duhul Sfânt nu vine peste tine și tu să-L chemi și să-L primești și să te lași lut moale în mâna olarului a meșterului care are darul de a te modela prin cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu ai șanse de a urca pe piedestalul veșniciei. Deci sensul chipului limbilor de foc nu este altceva decât ascultând cuvântul lui Dumnezeu, iată, și punându-l la lucru faptelor bune, te sfințește pe tine, lut însuflețit, transformându-te în înger în trup. Că numai aceia vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și o moștenesc cu tot cu trup, nu numai cu duh. Deci pogorârea Duhului Sfânt, lucrarea celei de-a treia fețe a Sfintei Treim este reînnobilarea omului, dar poate e greșit spus reînnobilare, că omul capătă o cinste mult mai mare după judecata de apoi decât a avut-o Adam în Eden. Dar acestea pot să rămână cuvinte surde în urechi idolatre, adică tot surde, și pot să rămână semințe în pământul sufletesc, precum fiecare își pregătește inima spre lucrarea celor duhovnicești. Iubiților credincioși, cum se obișnuiește la acest praznic, după Sfânta Liturghie, îndelungăm puțin oboseala ca să facem vecernia când invocăm venirea Duhului Sfânt, la care se face și sfințirea teiului și apoi celelalte ale slujbei. Deci bunului Dumnezeu să-i dăm slavă, iar nouă să ne dea Dumnezeu ce crede că ne este de folos pentru mântuire.